NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De baas van de Verenigde Naties, Guterres, kwam op de klimaattop in Egypte met een waarschuwing. Hij zei dat er echt iets moet gebeuren tegen klimaatverandering. Volgens hem zitten we nu op de snelweg naar een klimaathel met onze voet nog op het gaspedaal. Meer dan 100 staatshoofden en regeringsleiders zijn vanaf vandaag bij elkaar op de klimaattop. De regering van Ethiopië en de rebellen in de noordelijke regio Tigray hebben een telefonische hotline in het leven geroepen. Die is voor overleg over het staakt het vuren dat vorige week werd overeengekomen. Met hotline kan oplaaiend geweld snel worden beëindigd, verwacht de bemiddelaar van de Afrikaanse Unie. De politie heeft in Zaandam 2 jongens van 14 aangehouden die een gewapende overval pleegden. Ze bedreigden winkelpersoneel met iets wat op een vuurwapen leek en gingen er op een gestolen scooter vandoor. Na wilde achtervolging en meerdere waarschuwingsschoten wist de politie de jongens aan te houden. En in Zwitserland was de loting voor de tussenronde van de Europa League. Ajax is gekoppeld aan Union Berlin. PSV neemt het op tegen Sevilla. De absolute kraker van de tussenronde wordt het duel tussen Barcelona en Manchester United. ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. We zien wel een paar uitzonderingen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Roelofarensveen 4 kilometer langzaam rijden met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat is voor het bergen van een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Het onderwijs van onze kinderen is veel te woke en daarmee een gevaar voor hun opvoeding. Het is een geluid dat in de Verenigde Staten aan aanhang wint. De zogenaamde warrior moms, conservatieve moeders, trekken in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen morgen ten strijde tegen woke onderwijs, zoals zij het noemen. Straks een reportage daarover uit Arizona. Maar we beginnen bij de klimaattop die gisteren in het Egyptische Sharm el-Sheikh is begonnen. Het is 2:30, tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Dat de noodzaak enorm is om klimaatverandering tegen te gaan, daar is zo goed als iedereen het op de klimaattop wel over eens. Maar wie er vervolgens opdraait voor de kosten van klimaatschade, daarover is op deze top direct gedoe ontstaan. Armere landen vinden dat rijke landen ze moeten compenseren, omdat zij vaak het hardst getroffen worden en westerse landen het meeste uitstoten. Maar veel rijke landen voelen daar niet direct wat voor. Professor Maarten van Aalst, directeur van het Klimaatcentrum van het Rode Kruis, reist eind deze week af naar Egypte, naar de top, en blikt samen met ons vooruit. Welkom, meneer van Aalst. Eerst even, u heeft 2 petten op, hè, deze top, zou je kunnen zeggen. Want u gaat er dus heen voor het Rode Kruis, maar u heeft ook meegeschreven als wetenschapper aan het IPCC-rapport, het klimaatrapport van de Verenigde Naties. Hoe gaat u, met wat voor gevoel gaat u naar zo'n klimaattop toe? U bent natuurlijk al vaker geweest, maar vaak blijkt natuurlijk aan het einde van zo'n top dat wat nodig is, althans ook volgens wetenschappers zoals u, niet is afgesproken. Ja, dat is altijd heel dubbel. Dus je wordt op een bepaalde manier toch een beetje cynisch als je een aantal keer bij die toppen geweest bent. Tegelijkertijd is het de enige plek op aarde waar we deze afspraken kunnen maken. En als er één ding is wat we als wetenschappers, ik ben inderdaad ook hoogleraar klimaat en rampen aan de Universiteit Twente, dus we doen ook dat onderzoek wat ten grondslag ligt aan waarom al die afspraken nu gemaakt moeten worden. En we hebben dit jaar 2 rapporten uitgebracht. Die weer heel duidelijk laten zien, ten eerste, die schade begint nu al op te treden. En dat heeft iedereen denk ik ook gevoeld. Daar heb je de wetenschap niet eens meer voor nodig. Dat maakt het ook wel anders nu dan in het verleden. Maar ten tweede, het is echt belangrijk dat die 1,5 graden die vorig jaar in Glasgow nog een keer herbevestigd is, dat we ons daar echt op blijven richten. Ja. Misschien de derde ook nog wel, dat kan ook nog. Hè? Dus het is ook nog niet te laat. Er is een heleboel mogelijk. Mm-hmm. Maar dat vraagt wel een grotere aanpassing dan we tot nu toe gezien hebben. En ja, dat is waar die top nu ook weer over gaat. Ja. Ja, dan kun je zeggen, dat hebben ze al vaker besproken. En daar hebben ze ook al eerder afspraken over gemaakt. Er zijn ook wel tekenen van hoop dat het een klein beetje de goede kant op gaat. Maar het gaat niet hard genoeg de goede kant op. En tegelijkertijd gaat het klimaat eigenlijk heel hard de verkeerde kant op. Dus Precies. Dat is hopelijk dan ook de reden om er nu een tandje bij te doen de komende 2 weken. Ja, want als we even zo willen schetsen waar we precies staan. U zegt inderdaad, die 1,5 graad van vorig jaar bij Glasgow, allerlei actieplannen toen gepresenteerd om die opwarming tot 1,5 graad te beperken. Maar ik lees toch ook her en der dat die 1,5 graad al uit zicht is verdwenen. Dat we toch eerder rekening moeten houden met een veel hogere opwarming van de aarde. Ja, als we alleen doen wat we nu van plan zijn om de uitstoot te verminderen en daarmee de opwarming te beperken, dan gaan we nog steeds richting de 2,5 of misschien nog wat meer graden opwarming. Dus dat is echt heel erg zorgelijk. Want en wat zou dat voor gevolgen hebben als het die kant op gaat? Nou, ten dele zien we het begin daarvan eigenlijk nu al. Hè? Dus het is ook, je moet ook niet doen alsof die 1,5 graden een soort cliff is. Hè? Dus tot 1,5 graden is alles perfect en na 1,5 graden is het opeens de hel, uit de woorden van Guterres. Ja. We zien nu eigenlijk al, en zeker met het Internationale Rode Kruis, zien we dat in de armste landen nog het meest, maar ook in Nederland. Hè? Die hittegolven van de afgelopen zomers, daar hebben we het over honderden doden in ons eigen land. Ja. De overstromingen vorig jaar in Duitsland, tot 9 keer waarschijnlijker door klimaatverandering. Een paar honderd doden in het hart van Europa en miljarden schade. Dus al die rampen, die voelen we nu al. Dat wordt erger en erger naarmate die klimaatverandering voortschrijdt. Daarnaast komen er een aantal, daarvan kun je dan nog zeggen, dat is vervelend. Die doden moeten we zien te voorkomen. Mm-hmm. We kunnen ook nog een hoop doen om ons aan te passen en beter te investeren in het voorkomen van het extreme, van de gevolgen van het extreem weer. Maar wat we vanaf 1,5 graden meer en meer gaan zien, is dat er eigenlijk grenzen zitten in waar we ons nog in aan kunnen passen. Dus hele ecosystemen, de koraalriffen zijn denk ik het meest iconische voorbeeld, die dan eigenlijk ten dode opgeschreven zijn. En steeds meer plekken waar je, zoals in Nederland hebben we natuurlijk ook al gemerkt, we hebben aan de ene kant extreme regen, dus we moeten zorgen dat we ons water makkelijker kwijt kunnen. En aan de andere kant nu opeens die hele hete en droge zomers. En je kunt niet perfect voorbereid zijn op allebei tegelijk. Nou, dat wordt lastiger en lastiger. En vanaf 1,5 graden komen er dus steeds meer plekken in de wereld waar het moeilijker en moeilijker wordt om dat allemaal nog bij elkaar te brengen. En dan kijken we nu naar deze top en dan hoor je het geluid van met name armere landen, ontwikkelingslanden, die zeggen wij worden nu al op allerlei manieren keihard geraakt, door die opwarming van de aarde. Grote extreme gevolgen, de extreme worden ook komen steeds regelmatiger voor. En wij hebben simpelweg het geld niet om daar iets aan te kunnen doen. We hebben daarvoor gewoon compensatie nodig van de rijke landen, de westerse landen, die veel meer uitstoten en dus ook een veel groter aandeel hebben in die opwarming van de aarde. Kunt u uitleggen hoe die strijd ook op deze top weer in Egypte gevoerd wordt? Ja, kijk, het klimaatprobleem werd eigenlijk van oorsprong een beetje gezien als een milieuprobleem. Hè? Een probleem over wat er met ecosystemen zou gebeuren in een verre toekomst als we niet maatregelen zouden nemen die eigenlijk ook als milieumaatregelen voelden. Hè? Terugdringen van die uitstoot. En dan heb je het dus over de uitstoot van broeikasgassen. En dat is nauw verbonden met het verbruik van fossiele brandstoffen en ook ontbossing in de wereld. Dus dat zijn hele lastige dingen om te veranderen. En daar werd weinig urgentie op gevoeld, want dat ging over de langere termijn. Dus dat hebben we eigenlijk te weinig gedaan. Het is duidelijker en duidelijker geworden dat het klimaat nu al aan het veranderen is. Dus we hebben het niet meer over de verre toekomst. We hebben het ook niet alleen maar bijvoorbeeld over het verlies van die koraalriffen. Maar we hebben het over hele grote schade nu. Dus daar is eigenlijk een tweede tak bijgekomen. De aanpassing aan klimaatverandering. En daarvan zeiden die ontwikkelingslanden ook al lang, jullie hebben uiteindelijk veel meer uitgestoten in het verleden. Jullie economieën zijn toen enorm gegroeid. Jullie moeten ons nu helpen om ons aan te passen, inderdaad die schade te voorkomen. Nou, daar zijn afspraken over gemaakt, ook over de financiering die rijke landen aan armere landen zouden geven, om minder extra uit te gaan stoten terwijl ze economische groei hadden, maar ook om zich aan te passen. Nou, die afspraken over financiering zijn eigenlijk ook nooit helemaal nagekomen. Hè? Dus was in het Verdrag van Parijs afgesproken 100 miljard per jaar. Die is nooit gehaald. Nee. Er was ook afgesproken een flink deel ervan voor adaptatie. Nou, dat bleek maar een heel klein stukje te worden. Dus nu zeggen die armste landen, ja, jullie hebben al die afspraken niet nagekomen. Nu zitten wij met de problemen. Nu mogen jullie betalen voor de derde stap, namelijk de schade. Vanuit het vervuiler betaald principe is daar ook wel wat voor te zeggen. Ja, maar er zijn verschillende rijke landen. Hè? Ook de Verenigde Staten bijvoorbeeld of de Europese Unie. Die zeggen, ja, rustig aan even. Kijk bijvoorbeeld nu alleen al naar de oorlog in Oekraïne. Hè? Neemt natuurlijk ook heel veel tijd. En ook in die landen zelf hele hoge energierekeningen zorgt daarvoor. Waardoor zij zoiets hebben van, ja, dat komt misschien later wel. Snapt u die overwegingen ook? Dat vanuit westers perspectief je niet zomaar kan zeggen, oké, we trekken wel even de knip voor alles wat er in ontwikkelingslanden gebeurt? Ja, dat is natuurlijk het politieke spanningsveld waar ook de leiders van de rijke landen natuurlijk nu mee te maken krijgen als ze afreizen naar Sharm el-Sheikh. Dat niet iedereen thuis staat te springen om hun het leed in de hele wereld op te gaan laten lossen. Maar ik denk dat er hier twee dingen zijn. Hè. De ene vraag, wat is ethisch eigenlijk terecht? Hè? Waar hebben wij van geprofiteerd met onze economische groei en door al die uitstoot waar anderen nu last van hebben? Maar ook wel de vraag, wat is op dit moment tactisch handig? Hè? Ook even puur voor Nederland redenerend, wij willen ook graag droge voeten houden. En dan hebben we het ook nodig dat ook die snel groeiende economie in ontwikkelingslanden hun uitstoot minder laten groeien dan ze zouden doen zonder extra maatregelen. Nou, daarvoor is het nodig dat zij ook bereid zijn om dus op een andere manier te gaan groeien en dus minder uit te stoten dan ze anders zouden doen. Ja. En daarvoor heb je nodig dat je met z'n allen het vertrouwen hebt dat je het probleem met elkaar aangaat. Ja. Nou, daarvan zeggen die landen dus, het is niet genoeg als jullie je uitstoot terugdringen. Dat moeten jullie ook doen. Maar jullie moeten ons ook helpen met die aanpassing en het opvangen van die schade. Nou, op dit moment is het vertrouwen dat we dat met z'n allen aanvliegen is helemaal weg. En ja, daarvan is dan toch ook een gebaar van rijke landen naar arme landen wel heel belangrijk om toch weer dat gevoel van gezamenlijkheid terug te vinden. Ja, ik zag dat Denemarken daarin een uitzondering vormt. Hè? Of niet of het voortouw ook neemt. Die zeggen, wij richten een fonds op. Ik geloof omgerekend ongeveer 13, 14 miljoen euro. Wat echt specifiek bedoeld is voor ontwikkelingslanden, armere landen die met zulke hoge klimaatschade zitten, kosten zitten, problemen zitten, dat we daarin willen compenseren. Ja, dus je ziet nu die eerste gebaren een beetje komen. De ontwikkelingslanden zeggen, denk ik eigenlijk ook wel terecht, 14 miljoen of hoeveel het precies was. Precies, dat gaat het probleem niet oplossen. Nee, het is een fractie in verhouding tot alle rampen die ons voortdurend om de oren vliegen. En bovendien willen ze dat het niet een gift is, een gesture, maar dat het een recht is waar zij gewoon garantie hebben dat die schade betaald gaat worden. Nou, dat is natuurlijk nog wel even wat anders. Maar je ziet dus wel dat het de afgelopen jaren enorm verschoven is. Hè? Waar een paar jaar geleden rijke landen zeggen, we willen er eigenlijk liefst niet eens over praten, zie je dus nu wel de eerste gebaren ontstaan. En nou, dat reflecteert wel dat dit echt een heel belangrijk onderhandelingsonderwerp is de komende 2 weken in Egypte. Ja. Want denkt u inderdaad dat zo'n top kan zorgen voor meer solidariteit? Want zoals u het uitlegt, als je het op die manier vanaf een afstandje bekijkt, zou je denken, er is geen andere oplossing. We moeten dit nou eenmaal met z'n allen doen. Denkt u dat zo'n top daar wel toe kan bijdragen uiteindelijk? Ja, kijk, we zien op zijn minst dat die erkenning er elke keer nu wel gekomen is. Hè? Dus in het Verdrag van Parijs zijn die wereldwijde afspraken wel gemaakt. Hè? Die temperatuurdoelen, maar ook de afspraken om met elkaar solidair te zijn, om te zorgen dat we dit met z'n allen nog kunnen meemaken. Alleen komen die westerse landen dan vervolgens hun beloftes niet na? Niet genoeg nog, hè? Dus daar moet meer ambitie bij. Hè? Dat is vorig jaar in Glasgow ook weer vastgesteld. Hè? We zijn een stukje op de goede weg, maar er moet nog een hele hoop bij. Ja, en het is niet perfect, maar het is wel het enige forum dat we hiervoor hebben. Kijk, het belangrijke is dat het nu gepaard moet gaan met de discussie in elk land afzonderlijk. Hè, waar ook in Nederland een politieke discussie gevoerd wordt over onze politieke ambitie. Zowel in Nederland als in de rest van de wereld. En daar moet het zich natuurlijk vertalen in heel concreet beleid. Ja. Wat valt er voor u nog meer deze week wellicht wel op te lossen? Ziet u inderdaad, hè, want we kunnen inderdaad zeggen, oké, we kunnen voortdurend cynisch zijn over die toppen en uiteindelijk worden niet alle beloftes die gemaakt worden nagekomen. Maar waar ziet u wel iets waar u zelf natuurlijk ook, want u reist er straks ook naartoe, op hoopt of van verwacht dat het wel degelijk vooruitgang gaat brengen? Nou, kijk, ten eerste is de ambitie, die is niet groot genoeg, maar er is een steeds luidere roep om die ambitie wel te verhogen. En dat komt natuurlijk ook omdat iedereen inmiddels merkt aan de lijve dat het klimaat echt aan het veranderen is. Dus dat ik zie bijvoorbeeld ook de jongere generatie, zijn ook voor het eerst de jongere vertegenwoordigers die ook echt meepraten. Die verwachten echt meer actie. En dat helpt ook bij dat politieke momentum. Er zijn ook een paar hele concrete oplossingen waar we ook echt nog grote stappen kunnen zetten om de gevolgen van die klimaatschade niet alleen achteraf beter te compenseren, maar zelfs ook deels te verminderen. Dus bijvoorbeeld een groot initiatief wat vandaag ook gelanceerd wordt in Sharm el-Sheikh, Early Warning Systems for All, ook gelanceerd door diezelfde Guterres. Mm-hmm. Wat eigenlijk zegt, zoals we in Nederland goede waarschuwingen krijgen van het KNMI, zou eigenlijk elk land in de wereld dat op orde moeten hebben. Nou, dat kunnen we ook met onze wereldwijde techniek. Dat kunnen we met wat extra middelen juist ook op de meest kwetsbare plekken ook voor elkaar krijgen. Nou, dat helpt gewoon als we daarop investeren om een deel van die schade in ieder geval niet alleen achteraf te compenseren, maar juist te voorkomen. Nou, dat soort initiatieven, het is niet de enige oplossing, maar al die dingen bij elkaar helpen toch om als wereld met dit probleem om te gaan. Iets beter, iets stap weer richting iets te doen aan de verdere opwarming van de aarde. We gaan zien hoe het afloopt daar in Sharm el-Sheikh. Dank, Maarten van Aalst. Graag gedaan. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Ze zijn in de Verenigde Staten een politieke factor geworden om rekening mee te houden. Conservatieve moeders. Republikeinen omarmen in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, de midterms, de zorgen van deze moeders over wat zij woke onderwijs noemen. Correspondent Carlijn van Houwelingen ontmoet in Arizona een moeder die met veel argwaan het lesprogramma van haar kinderen doorspit. Please join me in the Pledge of Allegiance. I pledge allegiance to the flag of the United States. Indivisible, with liberty and justice for all. Good evening, everybody, and welcome. Board members, I do need a motion to convene our public hearing. Het is een gekke plek misschien, maar in dit soort bestuursvergaderingen op scholen woedt wat misschien wel een van de felste politieke en culturele gevechten van Amerika is op het moment. Trying to create a divide in America by trying to shame kids into apologizing something. Ouders maken zich boos over lessen over racisme. About seeing and valuing humanity, not colors. Thank you, Ms. Watt. En het gaat inmiddels ook veel over aandacht voor LHBTI, transgender en seks in de klas. Dat zijn onderwerpen die deze ouders eigenlijk allemaal willen uitbannen. I am protecting my children. And I am protecting the district's children who can't protect themselves. Dat was Heather Rooks uit Arizona, 33 jaar. Zij is een bezorgde thuisblijfmoeder van 4 die bang is dat scholen kinderen indoctrineren met linkse ideeën. Are you Heather? Yes. Hi. We hebben afgesproken bij een koffieketen in een suburb van Phoenix. Did you want to get a coffee first? Okay. En ze heeft 3 enorme multimappen op tafel gelegd. What is in them? So what's in them is these are employee emails. En daarin zitten de e-mails van schoolmedewerkers die ze openbaar heeft laten maken met een beroep op de wet. In these emails we can see what they're actually planning behind the scenes and behind parents' backs ultimately. En ze zoekt daarin naar verwijzingen naar lesprogramma's waar ze het niet mee eens is. Bijvoorbeeld over het slavernijverleden of racisme. What's the main concern? So the main concern for us parents is what you're doing is you're basically telling one group of kids based off of their skin color that no matter what they do, they're never going to amount to anything because they're oppressed. Zij vindt, zegt Heather, dat veel te veel nadruk op ras wordt gelegd. Dat kinderen van kleur neergezet worden als eeuwige slachtoffers en haar witte kinderen als bevoorrechte onderdrukkers. Zo zaaien lerarenverdeeldheid, vindt zij. You're privileged, you're bad, like because you're, you know, you have more things and it creates this division. Er komt nu een man voorbij die een opmerking maakt over haar t-shirt. Warrior mama, yes. Er staat op dat ze een krijger is, een mama-krijger. We bladeren door haar paarse glittermap. Glittery. Oh ja, that's the glitter mom in me, you know. Heel netjes georganiseerd met tabbladen voor elk thema. I got diversity committee in here. I think the very beginning here was the curriculum coaches. Het valt op dat heel veel dingen verdacht zijn geworden voor haar. Leren over diversiteit, discriminatie of stereotypen. That could be something valuable to discuss with kids, right? That discrimination exists, that stereotypes are not the truth, etc. Yeah, but it's to the point of but if you're coming in and saying that these kids need anti-bias training. Dat wil ze dus niet, want dan label je kinderen al snel als racist, vindt zij. So then you're labeling them again. And it's all about, you know, they say. Ze is ook bang dat kinderen leren over wat ouders transgender-ideologie zijn gaan noemen. The way that they are twisting it is, let's say this little girl goes into the bathroom one day at her school and she sees a transgender student in the bathroom. To her, she sees it's a boy. That's what she sees. Ze is bang dat haar dochter zich ongemakkelijk gaat voelen in de toiletruimte. Maar transgender kinderen dan? Hoe vinden zij hun plaats op school? En niemand hoeft elkaars geslachtsdelen te zien als ze naar het toilet gaan, natuurlijk. They're going to start going towards the locker rooms, the showers. I mean, at what point do we keep erasing our girls? Heather wil geen enkele speciale aandacht op school. LHBTI-thema's moet je puur en alleen aan ouders overlaten, vindt zij. How would you make sure that they feel comfortable in school and that there's a place for them? Well, the thing that they have their own family. And that's where, again, you turn to that family. Because that family. De Eerste Staten verbieden leraren nu om het daarover te hebben. Conservatieve ouders zoals Heather, die zich druk maken over wat ze woke onderwijs noemen, die zijn in de aanloop naar die midterms een politiek blok geworden. They push girls to take testosterone so they grow facial hair. Vooral rechtse groepen hebben hun gevoelens gretig omarmd. Joe Biden and the new left even promote surgery on teens and young adults, removing breast and genitals. Ze stoken angsten ook verder op. Biden wil je dochter testosteron geven zodat ze baardgroei krijgt, zegt het spotje. In Hobbs, Arizona, your kindergartner wouldn't learn the Pledge of Allegiance, but your precious 5-year-old would be taught about sex. Dat is Carrie Lake, ook wel Donald Trump op hakken genoemd. Zij wil gouverneur worden in Arizona. And by the way, if you want to be a boy and you're a girl or vice versa, that's okay. It is psychological abuse. Zij heeft het nu ook veel over transgender kwesties als bedreiging en ze waarschuwt tegen seksuele voorlichting op school. As a mother, when I see what's happened to our kids. En ze staat er goed voor, mede dankzij moeders als Heather die in haar een collega strijdlustige moeder ziet. I cannot say good enough things about Carrie Lake. For her to take that stand and to put on that armor, that warrior mama armor, it's amazing. It's like we're not alone. Heather is zelf ook een politieke campagne begonnen op klein niveau. Ze heeft zich kandidaat gesteld voor het schoolbestuur. Let's see where I parked at. We lopen even naar haar auto, want dat is dus echt een campagnebusje geworden. Yep, so I got the little, you know, mama minivan going on. So. Ze heeft zo'n typische moederauto, vindt ze zelf. Een grote wagen met twee banken waar 4 kinderen in passen. Devin en Heather, Peoria School Board. En dan at the bottom we put parental rights. En op de zijkant staat nu een campagnefoto met het woord ouderrechten eronder. Zo vat ze het zelf samen. Ze is de afgelopen weken op campagne geweest met een andere moeder. Je komt hier overal borden met hun namen tegen. Hey guys! So, we are putting up a sign. We are out of breath. En ze krijgt officieel steun van Carrie Lake, die gouverneurskandidaat van de Republikeinse Partij. Climb the hill, that's how dedicated we are for our Peoria students, parents, community. En zo hoopt rechts-Amerika op de verkiezingsdag niet alleen invloed in het congres te veroveren, maar ook van onderaf een conservatieve wind door het land te laten waaien. Heather, say hi. Hi! Yes, we're excited to be here today. We're going to collect some signatures and. Running for school board. Let's do this. Een reportage was dat van Carlijn van Houwelingen. Morgen dus de midterms. Dan gaan de Amerikanen naar de stembus. En in onze uitzending van woensdag staan we uitgebreid stil bij de uitslagen en de gevolgen daarvan. Buitenland uitgelicht. Ons moeke zei altijd. Als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Seks, dranks, drugs en harde beats. Het komt allemaal voorbij in de film Zillion, hoorde u net de trailer van. Die ook wel de Belgische Wolf of Wall Street wordt genoemd. De film is een grote kaskraker in België, maar er is ook kritiek. Contact erover met journalist Bart Eekhout. Bart, goedemiddag. Je hebt de film gezien, hè? Kun je allereerst vertellen waar die over gaat? Ja, Zillion is een film over een gelijknamige discotheek in Antwerpen die ook echt bestaan heeft en die erg bekend en eigenlijk ook wel berucht was in de jaren 90. Het was een spectaculaire high-tech dansplek in het centrum van de stad waar iedereen die mooi en beroemd was in Vlaanderen graag uithing. Maar het was ook een plek waar de maffia de deur bewaakte en drugs vrij liet instromen, waar meisjes geprostitueerd werden. Berucht waren de Sundays, feesten op zondag, waar de grens met erotiek en porno werd opgezocht. En op die feestjes werden beroemdheden gekoppeld aan vrouwen. En daar werd er wel eens een filmpje van gemaakt. De film vertelt dus het verhaal van die roemruchte en snelle opgang en neergang van de discotheek de Zillion. En ik zei het al, er was ook kritiek op de film. Waar zit die kritiek hem vooral in? Ja, regisseur Robin Pront wil vooral een lekker verhaal vertellen. Dus stelt hij de hoofdpersonages voor als sympathieke schelmen die het opnemen tegen politiek en belastingen. Maar dat is niet helemaal zoals het echt ging. Hoofdpersonage Frank Verstraeten, de uitbater van de discotheek, is meermaals veroordeeld voor zware fraude. En zijn maatje Dennis Burkas, beter bekend als Dennis Black Magic, was meer dan zomaar een pornoregisseur. Hij is veroordeeld in binnen- en buitenland voor het misbruik van minderjarige meisjes. En critici vinden dat de film nog licht gaat over die duistere kant. Ja, anderzijds kan je zeggen dat Hollywood zo wat gebouwd is op het episch verfilmen van gangsterverhalen. De kritiek heeft er dus ook gewoon mee te maken dat die gangsterverhalen zich dit keer een beetje dichter bij huis afspelen. Aha, ja, ineens komt het wel dichtbij voor de Belgen in hun prachtige stad Antwerpen. En hoe verklaar je het succes van deze film? Want er gaan dus heel veel mensen naartoe.